الله الرحمن الرحیم. اگر من شهید نشم و تو با انتظار شهادت نباشی، این ملتی بیچاره و مظلوم را چی کسی نجات خواهد داد؟ دیر محترم سامعین، خود در افغانستان به اسلامی و گروهی حکومت جمهور رئیس اوزر جات ملی جهدی محترم رئیس محترم حضرت سبحت الله مجددی پاستا درمتی و سامان شهید او جنور شهادا و دفاتحی به مناسبات خلا جنانتا دوائنا تقدیم علی محترم حضرت سبحت شهادت برده نصیب شد. چلا کدی مولوی صاحب مت ولا او نو شهیدانو چې پدې شپو ورته کې شهیدان شوې او نو امید هم نه منتظر په دوس کې بیا ولا طائفه ده چې هغه انتظار شهادت باندې مو متاسف خدای مو متاسف دې خدای په لار دې خدای په رضا باندې شهادت دسی نو وما بدلو تبدیلا هیڅ تبدیلی د دې په ایمان په غیرت په همت په عزم په اراده کې تغییر نه راغلی نو دا څه خلک چې خدای ته نشانه هو دایو کسی هم دا په شان دي اصحاب چې په جنگ احزاب او جنگ خندق کې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم را تشریف درن او دغه په حق دا آیت نازل شوې ده لکن اصولین وایي چې عبرت العموم لفظ لا لخصوصیت دا د خصوصیت سبب نو هم حکم عام ده هر مسلمان هر مؤمن چې دغه صفت لري او په دغه عزم اراده او ایمان وي په دغه جمله کې دی داخل نو هر صورت موږ داخل ورونه خپل لاس هر څه ورځ وکړو الحمدلله چې مسلمان یو د ایمان او د اسلامیت د مسلمانۍ نعمت چې خدای جل شانه موږ ته یو موهبه ده چې راکړې ده دا ذلک فضل الله یوتی من یشاء د ایمان یو موهبه ده خدای جل شانه ده دغه اس کا شکرانې نشه ده کولې په اس قسم سره چې تمام دنیا امپراتوریت سلطنت قدرت موږ ته خدای راکړي چې ایمان نه یو سر موږ قدر ته هم اهمیت نه لري لیکن چې بالکل فقیر او مسکین او بیچاره او شهیدان کیږي وحدیږي تبرکیږي چې مسلمان او ایمان عقیده مناسخ ده دا یو لوی نعمت او سعادت دي کې موږ هیڅ کوم شکایت نه لرو الله جل شانه د موږ استاذي جهاد عزم اراده راسخ حرکات او اعمال چې د خدای په لار کې خپل په فضل او کرم دي قبول کی زه یو شی کې ډیر متأثر یم چې روسیا کومونیست یا د اسلام دښمنان چې دغه مقابل کې موږ جنگیږو او نه تسلیمیږو ورته او موږ ته تر هر شي نه ایمان او اسلامیت او مسلمانۍ قیمت لري هغه کسان د لاسه چې شهیدان کیږو دا یو طبیعي معامله ده چې دښمن نه د خیر توقع نشته لیکن موږ په دغه تاثیر کیږو چې مسلمان مسلمان وژني او مجاهدین خپل منځ کې یو بل سره تصادم کوي او یو بل باندې تیری کوي تجاوز کوي دا نه اسلامیت او انسانیت نو هر شی نه لري ده هغه یو شاعر ویلي دي چې در توافی شمع می گفت این سخن پروانه ای وای بر آشنایان ای خوشا بیگانه در توافی شمع می گفت این سخن پروانه ای وای بر آشنایان ای خوشا بیگانه بیگانه میره پرده اینه می داست زم ندل دل دکه دکر نبینم که من از بیگانگان هرگز ننادم که هرچی با من کرد همان آشنا کرد نو دغه چې مسلمان مسلمان وایي او دا وقایع چې په څه کې پیښ شوی ده په فرخار کې دا ټول مسلمانان غوندې د هر چا چې پیښ شوی ده د هر تنظیم د هر مجاهد هر ګروپ نه دا امکان نه لري چې څوک دا ومني یا قبولي دا خلاف د اسلامیت خلاف د شریعت خلاف د انسانیت خلاف د عاطفه انسانی نه ده نو الله دې نشانه دې وخت کې د خدای غضب هم سخت یعنی سخت غضب نازل کیږي په مسلمانانو باندې چې ولې داسې کار میشي او دا خود اسلام او د مسلمانۍ قاعده خدای دې نشانه وو موږ تاسو اصول یې وضع کړی ده په قرآن کې اصول واضح ده وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفي الى امر الله نو دا خو یو اصول ده سیستم دې ځان ده یو نظام دې حیات ده چې امکان لري انسانان په طبیعت کې تیری شته چې دوه مسلمان په منځ کې جنګ کوي تاسو دې منځ کې سوله وکړي بیا که یو تیری کوي سوله ته نه راضي کیږي نو بیا تاسو هغه سره جنګ وکړئ تر هغه چې بېرته خدای امر ته راضي شي او تسلیم شي نو دا یو اصول نظام خدای موږ ته وضع کړی ده نو موږ دا خواهش لرو د تاسو مسلمانانو نه مجاهدین مهاجرین انصار مبرونو ملګري چې د خدای لپاره د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خاطر د خپل د آینده او آخرت په خاطر تاسو کوشش وکړئ چې د مسلمان د وینې نه ډډه وکړئ چې دا سخت ګناه لري علما شته الحمدلله د علما نه اوري تاسو کتبو کې تاسو لولئ چې د یو مسلمان قتل عمد بدون موجب شرعي څه اندازه پورې د خدای په نزد هغه لوی ګناه ده هغه وایي چې د دې په حق راغلی ده د کافر په حق راغلی د بل چا په حق نه ده راغلی فقط دومره فرق ده چې کافر په حق ابدي راغلی ده د دې په حق ابد نه ده راغلی لیکن عذاب طولانی مو په خلود پکې راغلی ده ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا دام یو ډیر نوې شی دی چې ام غضب دی خدای، ام لعنت دی خدای، ام سخت عذاب رسوي. دا خو یو ډیر نوې وعید ده. نو که څوک په دغه ګناه باندې پوه شي، نو چې تمام ژوند یې لاسي د مسلمان په وینه کې خپل لاس نه لري. نو دا د تاسې نه جدي خواهش کوو چې تاسې کوشش وکړئ چې مسلمانان په منځ کې برخورد کیږي، تاسې د هغه مانع شي، مه پرېږدئ. هغه طرف چې بغاوت کوي او سله و اصلاح ته نه راځي، هغه سره بیا مقابله وکړئ چې هغه دې څه نه وساتي، د دا خو نیزي نه وساتي. نو زیاده ستاسې د وخت نه اخلو، نور ممکنې به خبرې کوي. په دغه واقعه د امامي مت الله صاحب چې رښتیا یو لوی مجاهد، یو عالم، یو پښتون، یو دین مسلمان او پاک نیت سړی و، چې موږ د دې څو کاله پېژندل، د داسې اشخاص بیا خلف و جای ده کول ډېر مشکل ده. نو الله جل شانهو دې ته خپل دیدار وښيي او د ټول ګناهونه یې وبخي. په دون مقام د عادي د جنت کې دې ته جای ورکړي، د دې ملګري ته او هټول شهدا ورته خدای موږ تاسو ته او بارمندگانو ته اجر جزیل و صبر جمیل نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د جنبش او قیامون آخر خوا کې د جنبش او قیامون آخر خوا کې برای نطفه ده ده طلوع پرانا کې د کابل په تاریکی خار کې هر ګورا، د کابل په تاریکی خار کې هر ګورا، د اسلام بیرغ برپی نن سبا کې. درنو سمینو، د اسلامي پروګرام پر قسمت کې اوس نوبت ورکو د افغانستان د مجاهدینو د اسلامي عبوري حکومت د صدارت مشاور او د هډي د جامع مسجد فاروق خطیب او د نایب المدرس استاد محترم مولوی صاحب شینوار تا. محترم مولوی صاحب دے استاد پاتا تشریف راوی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. بسم الله الرحمن الرحیم. إن تقولوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. كذا سيواي سنة زمنا يو عسفنا كورزدا أو يردو المجاهد من دلا سبر كره فإسلام كي ددي مثال نشتا. حضرت سعد ابن معاذ سکلا وفات شو، ابی حضر ملکی جنازی تراغ لے ولی صدیق او فاروق دا سی جڑل چی عائشہ راویہ دا حدیث دا چی دا دوار و جڑاوی یو دا بلنا معلوم دلے او دا پا دیبان دا وزیران دا رسول اللہ جڑے دل چی پا اسلام کی دا سعدین یو لون موقع ہو دا خزرج و مشروع سعد ابن عبادو او کو دا اوس و مشروع سعد ابن معاذو. نو سعد بن معاذ یو لوی کردار په اسلام کې ادا کوو. د سیدنا رسول اړخ خالی ولید، نو وزیرانو د رسول الله جړه. حضرت نعمان ابن مکرم عالم بردار د ایران د جنگ، حضرت مغیره ابن شعبته لوی قمندان اراده وکړله چې حمله وکړي. نعمان ابن مکرم ورته وویل چې ربما احضرک مع رسول الله فلم یحزک ولم یندمک، اما نسیت ما قال؟ تو ولی دسی راسم حمله کے رسول اللہ ویلی دی او تو پیغمبر سر گرزی دلی صحابی ملازم منافق میں او موافق تو امور و دکارو کی زبد آسی او کم چه برا خزوم ددی علام بداری چه کچیر تا جنگ اختیاری و رسول اللہ ویلی دی نو تاسی جنگ ناتل کئی چه یو من پا کی راش پا یو منزی کی مسلمانان دعا کئی او مسلمین د فتح د مسلمانانو د نصرت الله ته دعاګانې کوي. هغه دعا به د تاسو سره بدرګه شي. او دا وجه په تبوک کې رسول الله فرمایل ان فی المدینه رجال ما سبتم مسیرا الا وهم معکم حبسهم العذر. په مدینه کې داسې خلک شته چې په هر کنده کې تاسو سره ولاړ دي او جهاد کې شریک دي. څه شی وو چې دا وایي هل ترزقون الا بسعادتکم او بفقراء المهاجرین. ستاسې نصر ترزقون و تم سرون عبارت کرا گلے دے نسب او روزی ستاسی دو غرباو کو دعاو دو فقراو کو ایسا پانے دے. نو دا دغل معونت پا لحاظ حضرت عالم برداو فرمائل مقرن نعمان ابن مقرن چی اس بازو بیرغو خوزم تاسی با دسونا ہو کئے او بل واری چی ما بیرغو خوزم تاسی با منزونا ہو کئے پدرین بانی با حملے کی گی او زبا دعاو کو. نو کلا کله چې نعمان ابن مخرن په دریمه دعا کې لاس پورته کړ وی ویل چې خدای نعمان شهید کړي او فتح د اسلام نصیب کړي. نعمان شهید شو نو حضرت عمر چې خبر شو نو وی ژړل او ډیر په ژړا کې بیا داسې وچې ان للنفاق بیوتا و ان للایمان بیوتا و بیوت نعمان ابن مخرن بیوت الاسلام و بیوت حذیفه بیوت الاسلام. په اسلام کې د کفر او د نفاق کوټه یعنی ښکار معلومی کی چې سړی پیژنې چې منافق څوک دی او په اسلام کې صادق مسلمانان چې د اسلام کوټی دي هغه د نعمان ابن مخرن کوټ دی. نو زه داسې وایم چې د دې اساس په نسبت د خپلو سلف صالحینو د مطیع الله مرګ په موږ اثر غورځولی دی ځکه دا سړی چې و رنګ او خوند دواړه د مسلمانو په شورای عالی کې چې ته به دیني مسله واورېد او موضوع کې به کېناسته بیا به یې رایې بلپله نه ورکوله وایي دین داسې تقاضا کوي. نو دغه کنډو دې خدای جل مجده د مجاهدینو همداسې ډک وساتي او د دې عوض دې خدای موږ ورته اشتراک کړي او دی دې خدای تعالی په اعلی علیین کې داخل کړي. د بل طرف نه داسې وایم چې حضرت عمر فاروق د حاکم د مکې نه تپوس وکړ رتاب ابن اسیدنا چې تا په بدوانو د قریش څوک مقرر کړي هغه ویل چې استعملنا مولا لنا زمن یو مولا دې آزاد کړي هغه هم مقرر کړي. نو فاروق ورته وفرمایي چې تا په قوم د رسول الله مولا مقرر کړي ولې سیف حافظ للقران عالم بکتاب الله تو خدای په قران عالم دې کې آزاد کړي امره دې خډیر کو په علم بدې. نو هغه وفرمایل چې سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع بها اخرين زدا منم چې دا مولا د دې حکومت ور دي ځکه چې د قران عالم دی او رسول الله ویلي چې په دې قران به خدای څوک جګي او څوک پټي دي. نو زدا سوایم چې کده مطیع الله او د امصار او شهدا او هني خدای دې دې وګړي من ته باید دا مایوسی را نه شي پروردګار قادر دی چې مونږ نور مطیع الله او امثال دې پیدا وکړي خو صرف من ته دا پکار ده چې د خدای کتاب ته مراجعه وکړو د خدای قرآن حکم وګرځو. حضرت عمر فرمایي رضی الله عنه چې ما خالد چې برطرف کړي ما د دې لپاره نه برطرف کړي چې دینه اهل دي ما د دې په چې یفتر به الناس یتکل به الناس خلق بدبانی فتنه خوری خلق وای چې مشکل کوشا د محارب د جنگونو د مغازیو حضرت خالد دی او حال دار چې رسول الله مون ته اخبار وره دی او د وحنا دا فتح بکیکی وانتم رعلونا ان کنتم مؤمنین کز مونږ کوند مخکنا شي دا بکی. نو زدا سوایم چې د افغانستان د خاوري دا ثابت شوی دا کومیا او صالحاو کی چې روحانیت د محمد رسول الله په افغانستان کې کراتی صحابه کرام په دې خاور کې فخ دي سنه 44 کې فتح شوه ده حضرت صحابه ابو رفاعی عدلی په کابل کې فخ دي د امثال په هرا کې فخ دي په جوزجان کې اکرم بن حابس د څو صحابه او سره فخ دي موت صحابي نور لذلک الله د صحابي نور مرکه ده رڼا د دې ځمکې ده نو دا ابو خاص مکه په خدای فتح کړي او خدای اراده د فتح نه وکړي دې قوم ته ده د شجاعت نصیب کوله. نو په دغه لحاظ سره زدا چې ګورم په دې خبر کې چې دا جګیږي او کته کیږي هم دا خړی مسلمانان دي چې په میدان کې ماول نه چې زمرین دي بیره وسره نشته دا د الله احسان دی او دا فانزل الله سكينته على رسوله وانزل جنودا لم تروها معلوم دا دا چې استقرار په مقام د جنگ کې دا د خدای او سکینه ده دا د شنی ګو طائفتم قد همتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه منافقان په خپل بازار باندې وختای منډي وي او په لاس کې فيه یو کافر او رزما بدر ندي او په حضرت محمد نه خپو ایګم او حب بلار کې چې شکست وګور باندې لاس کې نیولې او کو نه روانه وي په دې نه پوهته چې پانی غاړه کیږي چې خلک کو کیږي اما زمنګ د شجعان او افغانانو صبا په مقام کې الحمدلله په ډیر متانه سره ده. نو زه بیا په اخر کې بیا دعا کوم ډیر وخت نه لسم چې خدای دې دا ویني مونږ ته قبول کړي او پروردګار دې دې هیر په وخت مونږ ته فتح او نصرت راکړي خدای دې دا ابتلاء مونږ ته پوهه کړي پیغمبر کریم وایي صلی الله علیه و آله واعلموا ان الجنه تحت باركه السيوف وتحت ظلال السيوف تخفل جنته وراء او اخرت وراء دشمن در باندې رانشي او کرایه ابتلا در باندې راغلا نو به پوشه چې د ګورو لاندې جنت پروته نبی کریم نہ تپوس و جوجی جنت کی و قبر کی نکیلن شہید ترازی وی بستے کہا بی ہی خوف بارکت سوپی دو گولوی غرم بارے دو ترکونو درہ بارے پتے وقتے آگے وقتی دو ترو پڑکارے دا چی پہ شہید باندر آگری نور نکیلن کار نگرے دو شہید سرم دا امتیازاتی خدای بلا جن کری ابو برزی اسلامی وائی چا انبتن اللہ و نباتن حسنن و حسد اللہ و حسدن حسنن مو خدای خراش نکری و خیل لوکو یعنی پی اسلام کی قرشیو و اسلام کی شہیدان شو دا افتخار دے خدای دی دادم گزشتا ہو دو پارا دا قبول کی آئندہ کی دا خدای نغافیت وارو باختر کے زاس دعا کم چی وما کان قولهم تو خوانو زمانو قرآن دسی کی سکئی قاتل معه ربیون کثیر وما وهنوا لما اساءوا في سبيل الله وما ضعفوا ما استكانوا والله يحب الصابرين مسمجاهدين تخبل سنگر تو پیغمبر تو بالغ نہ دی نسس کے دل اور نہ فاتح کے دل دین پر دیگار وای چی دی بسبری ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين جلال الدين وای ایذانا بان تسلیم کر کفرت من عند ذنوب المؤمنين دشمن سے زرتا پیدا وای زمن دو گناہ رو اثر دے نو سکا مسلمان انو مغفرہ ہو تو نو زمان چ خدای لمتا کو خدای زمن تو بک گل کی او خدای دا دشمن خار کھج دی وطن نہ کرتا کا او اخر دعوانا الحمدللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم تعاون زلي ظلم او بیا د کمونیزم او دهریت په خلاف باندې واضح سره بے شک او بے شبهه په پورا خاصیت او اخلاص باندې موضوع نیولې قدلمې کړې او خپلا او دخپل ورونو وینه ورانده کرده دا جهات پسنگرونه که دیده چه کمانداران شتا او دیده چه شهید شل تو ده هاگوی جهادی حیثیت او شخصیت صرف دوی جبهه دوی منطقه ولایت او یا دوی وخیز یا تنظیم پوری خاص نو درست را جدلتا مسئولیتون در تنظیمون و خرابطه بانده ادا کیگی اما ها شخصیتون که ده هاوی جهادی کارنامه ده هاوی شجاعت ده هاوی فتوحات ده هاوی خاطیت او ده هاوی اغنیکنام شهرت ده طول جهاد طول مجاهدینو دا افغانستان ټول مسلمان ملت او عالم اسلام ته افتخار وو او افتخار دی او افتخار به وي یو د دغسې بارزو مخلصو پېژندل شوو شخصیتونو د جملې نه چې هغه په یوه تنظیم کې نشي کېدلی چې ځای شي او نه د یوه ولایت په حدودو کې بند پاتې کېدلی شي هغه هم شهید مطیع الله درست ده چې شهید مطیع الله به په کنفرانسونو جلسو و اجتماعات کے نتاقی نہیں نکلی اگر وہ تظاہر نہیں کرے جائے تظاہر انہوں نے خلق را جمسی بھی دی یہاں کا خلق نہیں دی جمسی بھی بکتر سورو و بکتر زین کے یقین ان سے ذکر سے و حادثی سر مقصدی سے آگا ہر تو کے در درد کمی نہ متاثر کرے ہر حادثہ خلق متاثر کرے ہر شہادت مسلمانان پارا تاثر بھی دهر مجاهد وینه د اسلام په لار کې سره سره دهر مجاهد ده هم د اسلام په لار کې سره دیو مجاهد ده هم دیو شهید شهادت او ده هغه د ورثه او تاثرات څوک نادیده نشي نیول دا ټول د اسلام په لار کې دي او ټول افتخارات دي هغه چې شهید ده افتخار ده هغه چې زخمی ده افتخار ده او هغه چې برفات اوس د شهیدانو سنگرونه ګرم مستحکم او د دښمن په مقابل کې هماغه سې تازه او مضبوط ساتي دا ټول افتخارات دي ورونو خو په دې کې تفاوتونه وي زه یو ځل بیا تکراروم چې څومره چې ما ته معلومه ده او څومره چې زه ورسره شناخت لرم که څه هم د هغه خاصه ملګري خاصه او خاصه تعرفت جناب اوجه.